دوسرا انہوں نے کہا عورتوں میں ایک نبی تھے, ہم نے سنا کہ ایسا ہی, تو عورتوں میں کوئی نبی نہیں گزرا, یاد رکھی جتنے انبیاء تھے وہ مردوں میں تھے, اس لیے کہ نبوت یہ انہیں کی ذمہ داری تھی. ٹھیک ہے, تو عورتوں میں کوئی نبی نہیں تھا, تو مریم علیہ السلام کوئی نبی نہیں, علیہ السلام بمانے دعا ان کے نام کے ساتھ لگایا جاتا ہے. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ میرے ساتھ میں آفس میں دو لڑکے کام کرتے ہیں, تو ان کا کہنا ہے کہ وہ مہدی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام آ کر چلے جا چکے ہیں 450-500 سال پہلے, تو انہوں نے آفر رسم کا ایمان لے کر آئے تھے جس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں. آفر رسم کی شریعت پر عمل کرتے ہیں پر نماز جماعت سے نہیں پڑھتے ہیں. نماز انہوں کا کہنا ہے کہ مقتدی کار امام کا عقیدہ ملنا ضروری ہے جماعت سے, جماعت کے لیے. تو یہ بات صحیح ہے کیا کہ مہدی علیہ السلام آ کر جا چکے ہیں؟ میں نے ایک سوال کیا کہ بہت سے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام امام مہدی آ کر چلے گئے, اور 400-500 سال جیسے بھائی نے سوال کیا, ان کے پاس کوئی دوست تھے ان کے جو مہدی اپنے آپ کو یا مہدی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ پہلے مہدی علیہ السلام پتہ نہیں 400-500 سال پہلے آگے چلے گئے اور نماز بھی نہیں پڑھتے ان لوگوں کے پیچھے جو یہ سمجھتے کہ ابھی آنے والے ہیں. تو پہلی چیز تو دیکھیے, سب سے پہلی چیز کہ جو واضح علامتیں ہیں اگر ان علامتوں کو لیا جائے تو اس کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام تو پھر اب تک نہیں آئے. جب وہ 400-500 سال پہلے تو کیا وہ حالات ہوئے؟ اگر ہوئے تھے تو وہ درج ہوئے. دیکھیے تاریخ, اسلامی تاریخ تو لکھی گئی, ہر دور میں لکھی گئی, تو کوئی تو اس کو روایت کرتا کہ فلاں شخص آئے. حالانکہ بہت سارے شیعہ فرقوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارے مہدی امام مہدی آ کے چلے گئے. ٹھیک, ان کے پاس ایک عقیدہ ہے کہ ان کے 12 امام مہدی ہے. وہ شیعوں کے 12 ہوتے, 12 امام جو تھے وہ بہت چھوٹے تھے جب, تو سمرہ کی غار کے اندر ایران میں گھس گئے تھے قرآن کا ایک حصہ لے کر, جو 10 پارے تھے سنیوں سے بچانے کے لیے, قرآن 40 پارے تھا, تو انہوں نے لگا جب ختم ہو رہا تو لے کے گھس گئے, اور اب تک چھپے ہیں. تو وہ ہر سال مختلف عیدیں منا کر چٹھیاں لکھتے ہیں اور اس کو پانی میں ڈالتے تاکہ ندیاں سمندر میں جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں ان تک بات پہنچ جائیں گی کہ آ کے نکلیے اور ہماری مدد کیجیے. اور ان کے عقیدے کے مطابق وہ آ کر جو سنیوں کو قتل کر دیں گے پورے, جو غیر ایمان والے ان کے علاوہ مومن نہیں ہیں ان کو قتل کریں گے اور فلاں. تو دیکھیے یہ سب بے بنیاد دعوے. تو اگر شیعوں کا بھی دعویٰ ہے تو ثابت نہیں کر پائے آج تک, وہ یہاں پھنس گئے کہ یہ نام فلاں ہیں. تو اگر وہ شخص ایسا دعویٰ کر رہے ہیں تو ایک تو وہ دعویٰ درست نہیں آتا. اہل سنت والجماعت کے مین اسٹریم مسلمانوں نے کبھی اس کو قبول نہیں کیا کہ مہدی آ کر گئے, یاد رکھے. وہ جب ہوں گا بہت واضح علامتیں ہوں گی. رہا معاملہ ان کا نماز نہیں پڑھنا کسی امام کے پیچھے جو ان کے عقیدے پر نہیں ہے, یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم کو نہیں پڑھنا کسی, ان کا ذاتی مسئلہ ہے. لیکن بہرحال اگر وہ اپنے اس عقیدے میں اشد نہیں ہیں تو یاد رکھیے وہ فرقہ نہیں ہے. مہدوی جو ہوتے ہیں یہ فرقہ نہیں ہے, صرف اس سے ہٹ کر کہ یہ اگر اشد اپنے اس عقیدے میں, اگر لینئنٹ نہیں وہ کہہ رہے آئے گئے تو اس معاملے میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اتنا تو ہو سکتا ہے کہ یاد دی جائے کہ لوگ اختلاف کرے کب آئے اور کب نہیں آئے. اس لیے کہ تابعین کے دور میں بھی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب وہ بھی لوگوں کو خوب دیتے عدل و انصاف کیا, تو بہت سے لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ عمر بن عبدالعزیز مہدی؟ لوگوں نے کہا نہیں, جب وہاں اہل علم تھے کہا نہیں یہ نہیں ہے, بلکہ صحابہ سے بھی کچھ لوگ زندہ تھے کہا یہ نہیں ہے. تو ایسا ہوتا ہے, لوگ فٹ کرنا چاہتے. تو اگر کچھ لوگ ایسا سمجھ لے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان شاء اللہ, وہ لوگ فرقہ نہیں ہوتا, اسلام سے خارج نہیں ہوتے. لیکن جو اپنے عقیدے میں اشد ہے اور پھر اس کی خلاف ورزی میں یہ بھی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بھی آ کر چلے گا, ایسے بہت سے لوگ ہیں. جیسے غلام احمد خادیہ نے ہی دعویٰ کیا, سب سے پہلے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام آ کے چلے گا اور ان کی موت ہوگی, اور پورا قصہ ہے کشمیر میں ان کی خبر ہے, نیٹ پہ بہت سے ویڈیوز بھی ہے, عیسیٰ علیہ السلام کشمیر میں مدفون ہے بول کر. اس لیے گڑھا کہ پھر ثابت کر سکتا ہے کہ وہ جو ہے اس کے بعد جو فلاں اور فلاں اس طرح کی باتیں, یاد رکھیے. تو بہرحال اگر وہ اشد نہیں اپنے عقیدے میں تو بہرحال وہ نہیں ہوتے. تھوڑا بہت اس طرح کا معاملہ کسی چیز میں شدت, کیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا علامت قیامت تو اتنے متشدد ہو جاتے ہیں کہ بس. ایک صاحب ایک بار علامت قیامت عنوان بہت سال پہلے آئی آر سی میں جب درس ہوتا تب لیا تھا, تو ایک صاحب میرے پاس آئے, اچھی بل بل تھی ان کی, آگے کہنے لگے یاجوج اور ماجوج آج نکل جانا. بس یہ حالت اس کے لیے ہے, بولے جوش میں آ گئے تھے نا آدمی, ایسا جوش میں آیا تھا اور کچھ بھی جیسا اس کا ایسا خیال ہوتا کہ آج کاش امام مہدی آ جائے تو میں اس فوج میں رہوں گا, ہے نا, سوچتا ہے نا. ایسا ہوتا ہے, ایسے لوگ اسلام سے خارج نہیں ہوتے, اشد ہو جاتے, کبھی بہت متشدد ہو جاتے کہ نہیں فلاں ہے, خلافت ضروری ہے, خلافت قائم ہوں گی تو امام مہدی آئیں گے, اس لیے چھپے ہوئے. ویسے بھی عقیدہ کچھ لوگوں کا کہ خلافت قائم کرو تو وہ نکلیں گے نا, یہ فطری چیز ہے, یہ آئیں گی جائیں گی, آئیں گی جائیں گی اور تب رہیں گی, لیکن جب یہ ظاہر ہوں گے. اگر اشد نہیں ہے اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں کوئی مسئلہ نہیں ان کے, تو پھر مسئلہ نہیں صرف ان کی یہ بولنے سے کہ آ چکے ہیں, اس لیے کہ علماء نے یہی عقیدہ ان کے تعلق سے یہی فتاوی جاری کیے. ٹھیک, رہا اس کے نماز کا, وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے, اگر وہ نہ پڑھنا چاہے تو اس کی اپنی مسئلہ. کسی نے ایک سوال کیا, جب ہم مہدی کا ظہور ہوگا